Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 4 кастрычніка ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Сергеем Навумчыкам, агляд беларускага інтэрнэту ад Франа Кавячоркі, Вольга Акуліч пра магію лічбы 13. У сённяшнім плейлісте Symphonic Drive Orchestra, Dave Holland Big Band, Alnarator Orchestra, Дэвід Кевін Махогані, Павел Аракелян і Outsiders, Ларс Даніелсон, Chiefs Band, Sonny Boy Williamson, Махавішна Оркестра, Вес Монтгомері, Алекс Растоцкі, Джонні Вінтер. Гэтыя і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзінаў простага эфіру. І мы пачынаем з мінскага калектыву Symphonic Drive Orchestra, п'еса, якая называецца «У чаканні кахання». Thank you. Беларусі і свету. У Дэнверы, штат Каларада, у сераду позна вечарам адбыліся першыя дэбаты кандыдатаў у прэзідэнты ЗША, дзейнага прэзідэнта, дэмакрата Барака Абамы і рэспубліканца Міта Ромні. Абмяркоўваліся пытанні ўнутранай палітыкі, перш за ўсё эканамічнай. Міт Ромні абвінаваціў прэзідэнта ў прыхільнасці да празмернай дзяржаўнай рэгуляцыі і пагардзе да патрэб малога бізнесу. Барак Абама ў сваю чаргу заявіў, што падатковая праграма яго суперніка адпавядае інтарэсам у першую чаргу заможных слаёў грамадства. Абама адзначыў, што прыйшоў да ўлады ў разгар эканамічнага крызісу, і за гады яго кіравання сітуацыя палепшылася. Да выбараў прэзідэнта ЗША, прызначаных на 6 лістапада, павінна адбыцца яшчэ два раунды дэбатаў паміж кандыдатамі на пасаду кіраўніка дзяржавы. Больш падрабязна пра гэтыя першыя дэбаты раскажа Сергей Навумчык сёння, калі будзе праглядаць ранішнюю прэсу, у тым ліку і амерыканскую. У Злучаных Штатах Амерыкі выстаўленыя абвінавачанні 11 падазраваным ва ўдзеле ў групоўцы, якая супрацоўнічала з расійскімі выведнымі і вайсковымі установамі. Паводле дадзеных пракуратуры Нью-Йорку, гэтая група займалася незаконным экспартам электронікі, якая можа быць выкарыстана ў вайсковых сістэмах. Экспарт такой прадукцыі знаходзіцца ў ЗША пад жорсткім дзяржаўным кантролем. Сярод абвінавачаных грамадзяне ЗША расійскага паходжання, ім пагражаюць доўгія турэмныя тэрміны. Турэцкія ўзброеныя сілы наносяць удары ў адказ на мінамётныя абстрэлы сірыйскага боку, у выніку якіх у сераду ў горадзе Акчакале былі забітыя пяцёра мірных грамадзянаў Турэччыны. Турэцкія крыніцы і сірыйскія праваабаронцы паведамляюць, што мэтай новага абстрэлу на тэрыторыі Сірыі стаў раён Тель-Абьяд, які знаходзіцца за 10 кіламетраў ад мяжы з Турцыяй. Пры нанесенні удараў загінулі некалькі вайскоўцаў сірыйскіх урадавых сіл. Урад Турэччыны чакае санкцыі парламенту на ваенныя дзеянні па-за межамі нацыянальнай тэрыторыі. У той жа час галоўны дарадца прэм'ер-міністра Турэччыны Реджепа Эрдагана заявіў, што Анкара не зацікаўленая ў вайне з Сірыяй. Мастак Алесь Пушкін выйшаў на волю з пастарунку ў Смаргоні. Яго сустрэлі учора 10 чалавек знаёмых і сяброў з кветкамі і песнямі. Усе 10 сутак арышту Пушкін трымаў галадоўку. Ён сказаў, што падчас зняволення ўвесь час маляваў. І гэты турэмны альбом паабяцаў паказаць журналістам. На пачатку верасня мастакі Алесь Пушкін, Геннадий Дроздоў, Валянцін Вараніша, а таксама грамадскі актывіст Владзімір Шульжыцкі зладзілі ў Смаргоні акцыю памяці кіраўніка антыкамуністычнага падполля ў пасляваенныя гады Расціслава Лапіцкага, за што і былі пакараныя. Вяртаемся да нашай музычнай праграмы. Зараз мы пачуем фрагмент мюзіклу Кола Портэра пад назвою «Нью-Йоркцы», прабачце. Гэта вядомая песня «Love for Sale», выканае яе Элла Фіцджеральд, хоць калі вы пацікавіцеся, шчыра кажучы, ў інтэрнэце, праз пошукавікі, вы ўсюды сустрэеце «Love for Sale», песня групы «Бонні М». «Неправда». When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome car, open shut. Smile becomes a smirk. I go to work. Love for sale. Appetizing sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for Фіджеральд виконала фрагмент мюзикла Кола Портера «Нью-Йоркці». Ну і, до речі, про мюзикли. Завтра у нас по раскладу повинен був бути Данчик з черговою програмою, присвяченою менавіта мюзиклам. Але ж завтра у «Свободи джаз» нейкий такий виключний день. Тому Данчик буде гучати у нас праз тиждень со своїм протягом, я так сподіваюся, великої такої праці, присвяченої, я ще раз повторюся, історії мюзикла. А ось завтра, ну, зрешті, про гэта крышачку пазней, а цяпер для аматараў музыкі рэгі сам Боб Марлі з кампазіцыяй «Джэмін». Well, all right. На экран монітора і хотів би попередзіць усіх тих, хто мене слухає, тому що з'явилася така інформація. Будьте осторожними, по скайпу гуляє вірус, який ад імя ваших сябров і знайомих досилає вам текст: «Ей, это ваша новая картина, профіль», і спасылочку з вашим ім'ям. І коли пойти по гэтай спасылці, ви напевно подхопите нейкую інтернет-заразу, і тому люди, ось уже некалькі чоловік попереджують, ні в якому випадку не ходіть по гэтай спасылцы. І все ж таки я буду анонсаваць тое, што ў нас будзе адбывацца заўтра. У пятніцу гасцямі праграмы «Свабода джаз» будуць музыкі Лявон Вольскі і Павал Аракелян. У першыню аддаецца ім цэлыя 2 гадзіны. Што яны будуць рабіць, мне, шчыра кажучы, сказаць цяжка, таму што гэта будзе «Свабода джаз», гэта будзе суцэльная імправізацыя, але ёсць у гэтай імправізацыі своеасаблівая такая нагода, таму што днямі ў свет выйшаў новы дыск з серыі «Бібліятэка свабоды», на якім сабраныя 100 песняў з праекту Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка». Яны гучалі цягам 2 гадоў у эфіры нашага радыё. Яны ёсць і на сайце. Лявон Вольскі спяваў гэтай песні на 2 галасы, але на прэзентацыях дыска, як учора гэта было, дарэчы, тут у Празе, ролю апазіцыянера Рыгора ўзяў на сябе саксафаніст і флейтыст Павел Аракелян. Вы можаце задаваць пытанні да музыкаў у каментарах і да гэтага артыкулы, якія ёсць на сайце і на старонцы ў Фейсбуку, і можаце нават карыстацца телефоном аўтаадказнікам у Менску 266-39-52. Я просто нагадваю. І яшчэ упершыню «Свабода джаз», ну мы будзем так это старацца, яна будзе ісці 2 гадзіны наўпрост яшчэ і ў відэа варыянце, таму вы не толькі будзеце чуць гасцей «Свабоды джаз», але іх і бачыць. Напэўна, яны возьмуць з сабой інструменты, напэўна, нешта і будуць выконваць. Мы крочым далей па нашай музычнай лініі. У нас на чарзе біг-бэнд Дэйва Холланда з кампазіцыяй «Апсвінг». самым крайнім беларуска-расійскім памежжы на Клімавіччыне некалі вёскі дзяліліся на шляхецкія і мужыцкія. Чым яны адрозніваліся, як перажылі калектывізацыю, ці засталася памяць пра тое шляхецтва і мужыцтва? Это хібойні нема, это значит это не свадьба, там ці не гулянка. Это дзе? У мужычкоў. А у нас это стыд, позор. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у вёску Судзілы Клімавіцкага раёну. Гэтую праграму вы зможаце паслухаць сёння ўвечары ў эфіры «Беларускай свабоды». І працягвае, власна кажучы, музычную праграму «Элнарайтер Оркестра» з Гомля, бэнд Сашы Цыганка з кампазіцыяй Уілі Діксона «You Shook Me». You know you shook me, baby. You shook me all alone. You really shook me, baby. You shook me all alone. You shook me so hard, baby. Baby, baby, please come home. I have a bird that's whistled, and I have a bird that sings. I have a bird that whistled, and I have a bird that sings. Пра некаторыя навіны са свету з Беларусі ў скарачэнні. У Дэнверы, штат Каларада, ў сераду позна вечарам адбыліся першыя дэбаты кандыдатаў у прэзідэнты ЗША, дзейнага прэзідэнта, дэмакрата Барака Абамы і рэспубліканца Міта Ромні. Да выбараў прэзідэнта ЗША, прызначаных на 6 лістапада, павінна адбыцца яшчэ два раунды дэбатаў паміж кандыдатамі на пасаду кіраўніка дзяржавы. У Злучаных Штатах Амерыкі выстаўленыя абвінавачанні 11 падазраваным ва ўдзеле ў групоўцы, якая супрацоўнічала з расійскімі выведнымі і вайсковымі установамі. Паводле дадзеных пракуратуры Нью-Йорку, гэтая група займалася незаконным экспартам электронікі, якая можа быць выкарыстана ў вайсковых сістэмах. Сярод абвінавачаных грамадзяне ЗША расійскага паходжання. Ім пагражаюць доўгія турэмныя тэрміны. Турецкія ўзброеныя сілы наносяць удары ў адказ на мінамётныя абстрэлы сірыйскага боку, у выніку якіх у сераду ў горадзе Акчакале былі забітыя пяцёра мірных грамадзянаў Турэччыны. Урад Турэччыны чакае санкцыі парламенту на ваенныя дзеянні па-за межамі нацыянальнай тэрыторыі. Галоўны дарадца прэм'ер-міністра Турэччыны Реджэпа Эрдагана ў той жа час заявіў, што Анкара не зацікаўленая ў вайне з Сырыяй. Мастак Алесь Пушкін выйшаў учора на волю з пастарунку ў Смаргоні. Усе 10 сутак арышту ён трымаў галадоўку, і мастак прызнаўся, што падчас зняволення ён увесь час маляваў, і гэты вось свой турэмны альбом паабяцаў паказаць неўзабаве журналістам. Такія былі кароткія навіны на свабодзе джаз. У суботу у Мінск прыедзе сапраўдная зорка вакальнага джазу Кевін Махогані, як учора высветлілася падчас гутаркі з барабаншчыкам групы Apple T. Яны яшчэ, я маю на увазе музыкаў Apple T, не ведаюць, што будуць выконваць на канцэрце, і паводле папярэдняй інфармацыі Кевін Махогані скажа, што ён будзе спяваць музыкам Apple T, толькі калі выйдзе на сцэну. Я раю паслухаць гэтага музыканта, які сапраўды ўваходзіць у абойму найбольш аўтарытэтных вакалістаў сучаснага сусветнага джазу. І мы зараз гэтым пераканаемся, калі паслухаем кампазіцыю Майлса Дэвіса «All Blues» у выкананні Кевіна Махогані. The sea, the sky, the you and I. Sea and sky and you and I, we're all blues, all shades, all youths, all blues. Some blues are sad, some blues are glad, dark and sad, bright and glad, they're all blues, all shades, all hues, all blues. Ще раз нагадую, що завтра у «Свободний джаз» великий експеримент. Тягом 2 годин гостями студії будуть Лявон Вольський і Павел Ракелян. Що вони будуть робити, предказати тяжко, але гэта таксама залежить від того, які питання яны отримають. Ще раз нагадую, досылайте свои пытания до Лявона Вольского, Павла Ракеляна, альбо праз сайт свобода.орг, альбо праз сторонку «Свободы джаз» у Фейсбуку, альбо звоните в Менск на аутоотказник под номером 266-39-52, потому что, я еще раз повторю, в залежности от ваших пытаний, от ваших пожиданий, шмат у чем будет залежить завтрашний эфир «Свободы джаз». Ну, а теперь мы послухаем одного из завтрашних удельников нашей программы, это Павел Ракелян. Келян, ягоная група «Аутсайдеры» у композиції под назвою «I hope you'll die». Baby, you've been really, really, really rude. I can tell the sweetness of this attitude. You hurt my soul and now it feels so bad. You know what to do to make me sad, sad, sad. I hate your smile, I hate your walk. I hate your sweet, sweet, dizzy, dizzy talk. I hate your sight, I hate your smell. And I hope you die, babe, you will burn in hell. Stole my heart and sold it cheap on sale. Drank my blood and wondered why I'm pale. You failed exam and love and now you go to the gym. Now you get it deep cause you mean, mean, mean. I hate your smile, I hate your walk. I hate your squeezy, squeezy, squeezy, dizzy talk. I hate your sight, I hate your smell. And I hope you die in pain and you will burn in hell. We'll be right back. record made me stand in a corner, innocent child in the house of sorrow. Not an avenger, but none of the priests. I wanna see you cry because you beat me. I hate your smile, I hate your walk, I hate it with a smoothly, with a dizzy tone. I hate your sight, I hate your smell, and I hope you die in pain, and you will burn in hell. Як я вже казав, учора поздно вечором у Денвері відбулися перші дебати кандидата у президенти США. Сергій Наумчик зараз у студії «Свободи джаз» сьогоднішньої газети, у якої, напевно, Сергій... Спочатку привітайся, добрий день. Якої, напевно, гетої дебати з'являються цвіком номером? Так, Дмитро, я якраз тепер тримаю International Herald Tribune. Ну, на першій полосі самий великий фотоздимок, це, правда, не дебати, а ситуація у Сирії, яка робиться все більш напруженою. І сьогодні ми маємо звістки, що уже Туреччина почала обстріл сирійської території у відказ на удари сирійського боку. За многі роки це перший раз, коли країна сябр НАТО уступає у такого кшталту бойові дії. Це, звісно, може погрожати вельми серйозним розв'язуванням ось гэтага конфлікту. Але ось другі фотоздымки, які тут зміщені, гэта виступ фотоздымок былога президента Клінтона, який, як відомо, підтримує Барака Обаму, і він виступає в університеті в Нью-Гемпшире з підтримкою Обами. Я ще не поспіла International Herald Tribune надрукувати аналіз гэтых дебатів. Я ще у Америці тільки-тільки, ось тепер будуть розповсюджені газети, але що уже бачно з інтернету, ось в якому разі? Ну, російська, московська, комсомольська правда написала, що Обама з треском проіграв Ромні. Що Ромні виграв. Тут, безперечно, вельми велике перебольшування. Так, сапраўды, більше 60% опитаних, тих, хто сачыў за гэтымі дебатами по телебачанню, а сачыла, конечно, вся Америка, отдали перавагу Ромні. Ромні вёў сябе вельми энергічна. Ён у некіх момантах перабіваў дзеючага прэзідэнта Абаму. Ён заняў такую наступальную тактыку, ну, а Абама да пэўнай мяжы быў вымушаны абараняцца, што, ў прынцыпе, традыцыйна для сітуацыі дзейны прэзідэнт і ягоны апанент. Ну, так. Але вось ці гэта з трэскам. На думку некаторых аглядальнікаў, якраз такі ось аргументація Обами була, ну, значно більш ґрунтовною, чимсь тое, що казав Ромні. Зрештою, за Обамом уже є певні конкретні ідеї. Нагадаю, що там спрэчка ідзе про податки, про змінення медичної реформи, і так само Ромні критикує Обаму по шерогу міжнародних положення. Ось, у якому разі, от, падчас гэтых дебатів Ромні сказав, що ён ніколи не будзе павелічваць бюджет за кошт некіх запазыкаў з Китаю. Што было таким, ну, простым намёкам на позіцыю Абамы, які, як лічаць рэспубліканцы, ўсё ж такі недзе паддаецца Кітаю, а менавіта Кітай лічыцца патэнцыйным, так сказаць, ну, супернікам, апанентам, не будзем казаць ворагам, супернікам, апанентам нумар адзін на міжнароднай арэне, так як, скажам, быў Савецкі Саюз там 25 гадоў назад. Гэта адзін момант. Другі момант. Не будзем забывацца, што гэта толькі першы з трох дэбатаў, так. якія запланаваныя. Ну, запланаваныя, можа быць, будзе і яшчэ, але вот запланаваныя дакладна тры. І на двух наступных можа сітуацыя істотна памяняцца. А там, прабачце, Сергей, там вось гэтыя дэбаты, кожны з гэтых дэбатаў адбываецца на пэўную тэму, так? Ёсць пэўная, канешне, зададзенасць, але яны самі вольныя памяняць, альбо, скажам, вядомцы гэтых дэбатаў вольны памяняць. Ага. Такой жорсткай, так сказаць, тэматычнай зададзенасці, што вось не крок управа ці влева, гэтага няма. Канешне, практыка паказывае, што так сказаць, самыя апошнія дэбаты заўсёды самыя гарачыя. Ну, мы можам прыгадаць падзеі 18-гадовай даўніны, калі вось гэтыя дэбаты былі Лукашэнкі і Кебіч, якія, так сказаць, былі вельмі там гарачыя, да? Але вось у чым аспект, вось у чым нюанс выбарчых тэлевізійных дэбатаў, што аргументацыя можа быць жалезнай, праграма эканамічная можа быць цудоўнай, а ўсё роўна можа быць пройгрыш. І якраз такі лепшы прыклад, гэта самыя першыя дэбаты, тэлевізійныя дэбаты ў Амерыцы паміж кандыдатамі прэзідэнта, якія адбыліся ўжо больш як 50 гадоў таму паміж Ніксанам і Кеннеді. Калі Кеннеді меў цудоўную эканамічную праграму, меў жалезную аргументацыю, прабачце, Ніксан меў цудоўную эканамічную праграму, жалезную аргументацыю, Кеннеді вагаўся па шмат якіх пытаннях, але Ніксан выглядаў вельмі стомленым, фізічна выглядаў вельмі стомлены, а Кеннеді выглядаў маладым такім энергічным. І, скажам, хатнія гаспадыні амерыканскія аддалі перавагу Кеннеді. Яны не слухалі там пра адсоткі падвышэння падаткаў там ці пра нейкія міжнародныя аспекты, там замірэнне з Хрушчовым. Прыгожы прэзідэнт, прыгожы кандыдат будзе. Вот за яго і прагласаваць. Ну, паглядзім, якія фактары сыграюць у 6 лістапада, калі не памыляю. Так, 6 лістапада, калі будуць адбывацца выбары, і будзем сачыць за тым, як будуць адбывацца чарговыя раунды дэбатаў. Сергей Навумчык глядаў для нас ранішнюю прэсу. Мы крочым далей, якраз зараз вось і пачуем амерыканскага музыку Боб Дилан з кампазіцыяй «Soon After Midnight». I'm searching for phrases to sing your praises. I need to tell someone. It's soon after midnight, and my day has just begun. She was passing by. It's soon after midnight, and the moon is in my eye. My heart is cheerful, it's never fearful. I've been down on the killing floors. I'm in no great hurry, I'm not afraid of the fury. I faced stronger walls than yours. Charlotte's a harlot, dresses in scarlet. Mary dresses in green. It's soon after midnight, I've got a day for the fairy queen. chip and the cheddar. What does it matter? The land that died and never loved. Two time and slip. Who's ever heard of him? I'll drag his corpse through the mud. It's now or never, more than ever. When I met you, I didn't think you would do. It's soon after midnight, and I don't want nobody but you. Калі Надзя была маленькая, бацька чытаў ёй казкі Астрыд Лінгрэн, з ліста перакладаючы з расейскай на беларускую. «Калі ты вырасцеш, — казаў ён, — вывучыш шведскую і перакладзеш гэтыя казкі на нашую мову». Надзя вырасла, вывучыла шведскую, нарадзіла сына і дачушку. Для іх і ўсіх беларускіх дзетак яна пераклала шмат цудоўных кніг. Надзея і Владзімир Кандрусевічы у новым выпуску праграмы «Вашы дзеці». Гэтую праграму слухайце ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. А я звяртаю ўвагу на тое, што на сайце свабода.орг з'явілася відэа ўчарашняга выступу Лявона Вольскага, Алега Гаруса і Паўла Ракеляна у Празе. Можаце паглядзець. Яшчэ раз, карыстаючыся нагодай, нагадваю, што заўтра Павел Ракелян і Лявон Вольскі цягам 2 гадзін будуць гасцямі свабоды джаз. Першая гадзіна нашага вяшчання – дай, што скончыцца кампазіцыяй Ларса Даніэлса. Марс Даніелсон быў на хвалях свабоды джаз з кампазіцыяй Тарантэла. Прыгожая такая вобразная музыка, канешне, не можа не зачапіць. Першая гадзіна нашага вяшчання набліжаецца да заканчэння. Рыхтуйцеся да другой свабоды джаз. Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 4 кастрычніка у праскай студыі Дмітры Падбярэскі. Яшчэ раз вітаю вас усіх. Навіны з Беларусі і свету. Агляд беларускага інтэрнэту ад Франака Вячоркі. Вольга Куліч пра магію лічбы 13. У сённяшнім плейлісте засталіся яшчэ Chips Band, Sonny Boy Williamson, Махавішну оркестра, Уэс Монтгомері, Алекс Растоцкі, Джоні Уінтер. Ну, а цяпер час нагадаць пра пэўныя навіны са свету і з Беларусі. У Дэнверы, штат Каларада, у сераду позна вечарам адбыліся першыя дэбаты кандыдата ў прэзідэнты США, дзейнага прэзідэнта дэмакрата Барака Абамы і рэспубліканца Міта Ромні. Абмяркоўваліся пытанні ўнутранай палітыкі, перш за ўсё эканамічнай. Міт Ромні абвінаваціў прэзідэнта ў прыхільнасці да празмернай дзяржаўнай рэгуляцыі і пагардзе да патрэб малога бізнесу. Барак Абама ў сваю чаргу заявіў, што падатковая праграма яго суперніка адпавядае інтарэсам у першую чаргу заможных слоёў грамадства. Абама адзначыў, што прыйшоў да ўлады ў разгар эканамічнага крызісу і за гады яго кіравання сітуацыя палепшылася. Да выбару прэзідэнта ЗША, прызначаных на 6 лістапада, павінна адбыцца яшчэ два раунды дэбатаў. Турецкія ўзброеныя сілы наносяць удары ў адказ на мінамётныя абстрэлы сірыйскага боку, у выніку якіх у сераду ў горадзе Акчакале былі забітыя 5 мірных грамадзянаў Турэччыны. Турэцкія крыніцы і сірыйскія праваабаронцы паведамляюць, што мэтай новага абстрэлу на тэрыторыі Сірыі стаў раён Тель-Абьяд, які знаходзіцца за 10 кіламетраў ад мяжы з Турцыяй. Пры нанясенні ўдараў загінулі некалькі вайскоўцаў сірыйскіх урадавых сіл. Урад Турэччыны чакае санкцыі парламенту на ваенныя дзеянні па-за межамі нацыянальнай тэрыторыі. У той жа час галоўны дарадца прэм'ер-міністра Турэччыны Раджэпа Эрдагана заявіў, што Анкара не зацікаўленая ў вайне з Сырыяй. Папа Рымскі Бенедыкт XVI цікавіўся апошнімі падзеямі ў Беларусі падчас сустрэчы з амбасадарам Ватыкана ў Менску арцыбіскупам Клаўдыа Гуджароці. Папа перадаў адмысловае благаслаўленне для каталікоў Беларусі і ўсяго беларускага народу, паведамілі Інтэрфаксу прадстаўнікі Рыма-каталіцкага касцёлу. Сабекошт праезду ў грамадскім транспарце Менску перавышае 5000 беларускіх рублёў. Пра гэта заявіў учора на прэс-канферэнцыі старшыня Мінгарвыканкама Мікалай Ладоцька. Каля 65% выдаткаў на арганізацыю транспартнага абслугоўвання насельніцтва кампенсуецца з бюджэту, сцвярджаў ён. Ён таксама праінфармаваў, што ў горадзе намячаецца рэалізацыя буйнога інвестыцыйнага праекта ў сферы транспарту і камунікацыі. Праводзіцца работа па ўкараненні электроннага білета, які дазволіць рэгуляваць цану паездак у залежнасці ад далёкасці, а таксама па абсталяванні прыпыначных пунктаў электроннымі табло. Праект ацэньваецца ў 150-170 мільярдаў беларускіх рублёў. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Цяпер у дзеянне ўступаюць беларускія музыкі Chips Band з кампазіцыяй «Час». Wow. Наше житё, моё и твоё. Яшчэ раз хачу звярнуць вашу ўвагу, сябры, на тое, што заўтра гасцямі свабоды джаз цягам 2 гадзін будуць Лявон Вольскі і Павел Ракелян. Ад таго, якія вы дашлеце пытанні гэтым музыкам, будзе шмат у чым залежыць заўтрашні эфір свабоды джаз. А гэтае пытанне можна даслаць некалькімі спосабамі, ну, напрыклад, праз сайт свабода.org, альбо праз старонку свабоды джаз у Фейсбуку, альбо просто позваніўшы на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Музыкі заўтра возьмуць з сабой і музычныя інструменты, і бадай што ўпершыню ў практыцы свабоды джаз мы паспрабуем наладзіць, каб вы не толькі чулі, што будзе адбывацца ў студыі, але і бачылі. Такім чынам, праяўляйце актыўнасць, задавайце пытанні Палу Аракеляну, Лявону Вольскаму. Да сустрэчы заўтра, хоць яшчэ, зразумела, эфір сённяшні «Свабоды джаз» яшчэ не спыняецца. Гражына Аўгусцік і Паўлінія Гарсія у кампазіцыі «Стінга Фрэджыл». Resolve aquele eterno argumento que nada bom vem da violência nunca pôde vir. Os que nasceram sob a estrela da maldade, não se esqueça sua fragilidade. Sem cessar a chuva cai, como a estrela chorar, como a estrela chorar. Sua voz sempre há de ser, que frágil somos nós, que frágil somos nós. On and on the rain will fall, like like tears from a star, like tears from a star. On the rain will say how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Vida do, pa pa pa, vida do, pa pa pa, vida do. Ну, мы чакаем у студыі Франака вячорку. Вось, ён ідзе з апошнімі навінамі, які ён выцягнуў з сеціва. Цікава, што ж там сёння абмяркоўваюць пасля гэтых всякіх знакаў на дахах і так далей. Добры дзень, Франак. Добры дзень, добры дзень. Зміцер, ну, сённяшні дзень не парадаваў асабліва гарачымі навінамі, як перамога Батэ. Ну, перамогі Батэ гэта не штодня здараюцца. Ну, і надпісы на акадэміях мастацтва таксама валююць не кожны тыдзень. І фатаграфуюць іх на кожны тыдзень. І фатаграфуюць з Гугла, так. Дарэчы, вось увогуле сама ідэя малявання надпісаў іншапланетнікаў нас заваявала ўвесь свет. І калі пачалася вот эта эпапея з акадэміяй мастацтваў, то людзі апублікавалі малюнкі, бачныя з космасу, у розных краінах, у розных частках свету, так? Аказваецца, там у лясах Сібіры, там таксама пасланне вось Савецкага Саюзу іншапланетнікам. Ага. Такое ж, як і на даху Акадэміі мастацтваў? Вельмі, вельмі падобнае, але трошкі больш інтэлігентнае. Вось, ну, на аснове, як бы, па выніках, па матывах перамогі Батэ з'явілася ў інтэрнэце відео, якое называецца «Гітлер узнал пра Батэ Баварія». Ну, і там такі смешны відеаролік, як бы, спроба асэнсаваць, што б Гітлер сказаў. Ну і Алесь Пілецкі каментуе. Я, канешне, разумею, што пасты пра Батэ ўсіх дасталі, але паглядзіце ролік, не пашкадуеце. Яшчэ раз кажу, Алесь Пілецкі апублікаваў гэтую спасылку ў сябе на Фейсбуку. Вось, ну, людзі абмяркоўваюць таксама сітуацыю з выбарамі, поствыбарамі. Ёсць такі Міхаіл Рэшэтніков, так, які... Па-моему, ён такі вядомы спамер. Ой, не ведаю, ці спамер, ці флудар, ці як яго яшчэ назваць, але ён піша бясконца, і ў яго вось гэты палітычная псеўдааналітыка проста нон-стоп нараджаецца ў галаве і трапляе адразу ў Фейсбук, так? Ну і ён тут зноў... Зноў як бы выказвае свае гіпотэзы наконт вызвалення з турмы Саннікава, наконт заявы Лукашэнка пра Вестэрвэлі. Ну, я цытаваць не буду, але проста раю яго паглядзець. Ну, а каму не спадабаецца, таго проста можна заблякаваць. Яўген Вежнавец цытуе лічбы пра вышэйшую адукацыю Беларусі. У Беларусі ў 2011-2012 навучальным годзе атрымліваюць адукацыю 2 мільёны навучэнцаў і студэнтаў, у тым ліку у ПТВ 106 тысячаў, у сярэдніх спецыяльных 167 тысячаў, у ВНУ 450 тысячаў студэнтаў. Ну, вось гэта адна з самых высокіх лічбаў у нашым рэгіёне. У нашым рэгіёне ці на душу насельніцтва? Як тут? Не ведаю, ці на душу насельніцтва, думаю, што на душу насельніцтва. У мяне просто сувязь з гэтым згадваецца старая прымаўка, калі столькі разумных людзей, чаму яны строем не ходзяць. Дарэчы, чаму строем не ходзяць. Ну, вельмі, вельмі дарэчы. Юразь Губарэвіч з... Руху за свабоду апублікаваў здымак 5000-х рублёвых купюраў з надпісамі «Свабоду Статкевічу». І разгарэлася гарачая дыскусія, якія яшчэ павінны быць банкноты з такімі вось агітацыйнымі заклікамі. Богдан Арлоў, ну, наш калега з «Радыё Свабода», піша, што трэба на 100-даляравых купюрах пісаць «Свабоду Статкевічу», а то не салідна. Ну, Максіму, у яго ёсць 100 даляраў. Магчыма, ну, а бедных беларусаў ніяк не знойдзецца. Змісер Федарук піша, ну так, калі на купюрах даляравых, то замест франка на кіба толькі. Ну і далей працягваю. Думаю, што рэзервовы фонд ЗША разгледзіць такую прапанову. А Таццяна Ўласенка каментуе, ну вось напісалі «Свабоду Статкевіча», а чаму ж не па-беларуску? Угу. Вельмі, вельмі трапная заўва. Франк, карыстаючыся тым, што вы тут прысутнічаеце ў студыі, я ўжо некалькі разоў анансаваў заўтрашнюю акцыю на свабодзе джаз. І вось хацеў бы папрасіць патлумачыць, я казаў пра тое, што будзе ўпершыню адбывацца відэапаказ студыі. Як гэта, як людзі здолеюць паглядзець, куды яны павінны пайсці, што там трэба націснуць і гэтак далей. Так, усім слухачам Свабоды джаз і Радыё Свабода а 12-й гадзіне па беларускім часе трэба альбо зайсці на сайт Радыё Свабода, альбо на суполкі ў Фейсбуку і ВКонтакце Свабоды джаз і Радыё Свабода. І там будзе адмысловая спасылка на YouTube. А на гэтым YouTube мы апрабуем новую тэхналогію Hangouts on Air. Гэта значыць прамая трансляцыя. І па ідэі, калі ўсё будзе добра, пад гэтым вакенцам з трансляцыяй вы зможаце націснуць на кнопачку Google Hangouts і далучыцца да нашай размовы і нават задаць пытанне Лявону Вольскаму, Паўлу Аракеляну ў прамым эфіры. Я думаю, што якасць будзе добрая, відэа будзе кампрэсавацца ў адпаведнасці з вашымі тэхнічнымі магчымасцямі, і 2 гадзіны, калі не памыляюся, вы правядзеце ў кампаніі з такімі цудоўнымі людзьмі. Так, добра. Дзякуй, вялікі Франак. Нешта ў мяне так уже стало зразумелым, што і як павінна заўтра адбывацца менавіта з відэа трансляцыі. Ну, а мы сёння працягваем нашу музычную праграму. На чарзе ў нас калектыў, які мае назву EST, кампазіцыя Believe, Beloved, Below. Это была группа EST. А зараз на чарзе сумясна беларускі і швейцарскі праект пад назвай «Казалпін» і кампазіцыя загалоўнай кампазіцыі іх пакуль што першага альбому пад назвай «East Side Story». джаз. Цяпер пра некаторыя падзеі ў свеце ў Беларусі ў скарачэнні. У Дэнверы, нагадваю, штат Каларада, ў сераду позна вечарам адбыліся першыя дэбаты кандыдатаў у прэзідэнты ЗША, дзейнага прэзідэнта, дэмакрата Барака Абамы і рэспубліканца Міта Ромні. Да выбару прэзідэнта ЗША, прызначаных на 6 лістапада, павінна адбыцца яшчэ два раунды дэбатаў паміж кандыдатамі на пасаду кіраўніка дзяржавы. Турэцкія ўзброеныя сілы наносяць удар у адказ на мінамётныя абстрэлы сірыйскага боку, якіх у сераду ў горадзе Акчакаля былі забітыя 5 мірных грамадзянаў Турэччыны. Урад гэтай краіны чакае санкцыі парламенту на ваенныя дзеянні па-за межамі нацыянальнай тэрыторыі. У той жа час галоўны дарадца прэм'ер-міністра Турэччыны Раджэпа Эрдагана заявіў, што Анкара не зацікаўленая ў вайне з Сірыяй. Папа Рымскі Бенедыкт XVI цікавіўся апошнімі падзеямі ў Беларусі падчас сустрэчы з амбасадарам Ватыкану ў Мінску арцыбіскупам Клаўдыа Гуджароці. Ён перадаў адмысловае благаслаўленне для каталікоў Беларусі і ўсяго беларускага народу, паведамілі інтэрфаксу прадстаўнікі Рыма-каталіцкага касцёлу. Сабекошт праезду ў грамадскім транспарце Менску перавышае 5000 беларускіх рублёў. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі, заявіў учора на прэсавай канферэнцыі старшыня Мінгарвыканкаму Мікалая Ладуцька. Каля 65% выдаткаў на арганізацыю транспартнага абслугоўвання насельніцтва компенсуецца з бюджэту, сцвярджаў ён. Гэта былі кароткія навіны з Беларусі, са свету, на хвалях свабоды джаз. Зараз у нашым эфіры Цэлія Фонсэка з кампазіцыяй, якая называецца «Вігія». Passei do ponto, lua virei, em mil noites contei. Eu na procura, em ruas e além, onde estará meu bem? De uma a três e verei se você sai do esconderijo e vem. Eu fecho os olhos e prometo: ninguém além de mim vai perceber. Ninguém, onde você guarda o amor que tem? Será que terei que esculpir também? Pedra é cristal, mas brilhar, porém, precisa de foco e vem cá, meu bem. Taratarei, taratarei, taratarei, tetum, tetum, taratarei, tetum, tetum, taratarei, taratarei, taratarei, taratarei, taratarei, tetum, tetum, taratarei, tetum, tetum, tetum. Lua virei, em mil noites contei. Eu na procura, em ruas e além, onde estará meu bem? Eu vou contar de um a três e verei se você sai do esconderijo e vem. Eu fecho os olhos e prometo: ninguém além de mim vai perceber. Ninguém, onde você guarda o amor que tem? Será que terei que esculpir também? Pedra é cristal, mas brilha, porém, precisa de fogo e vem cá, meu bem. você guarda o amor que tem? Será que terei que esconder também? Pedra é cristal, mas brilhar, porém, precisa de toques em paz. А теперь нагадаю, чем значился день 4 кастрычніка ў гісторыі музыкі. У гэты дзень у 1963 годзе Эрык Клэптон атрымаў прапанову замяніць Энтоні Топмана ў складзе групы, якая называлася Yardbirds. У 1965 годзе хітом нумар адзін часопіса Billboard зрабілася бітлоўская мелодыя Yesterday. Песня была напісана Полом Маккартні, першапачаткова называлася Scramble X. Я прача таго, гэта песня, яна проста рэкардсмен сярод усіх іншых па колькасці перавыданняў і кавер-версій. 4 кастрычніка 1975 году альбом Pink Floyd «Wish You Were Here» дасягнуў першага месца ў чартах, а ў гэты дзень у 2000 годзе выйшла афіцыйная анталогія «Beatles», гэткая кніга вагою ў 2 кілаграмы і аб'ёмам у 350 старонак. 4 кастрычніка 1948 года нарадзіўся Дзюк Робілард, амерыканскі блюзавы гітарыст і спевак. І пра некаторыя падзеі, якія сёння адбудуцца. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбудзецца ўрачыстае адкрыццё выставы Францыск Скарына «Падарожжа на радзіму». Разам са скарынавымі кнігамі з фондаў бібліятэкі на выставе ўпершыню будзе экспанавацца біблія Скарыны з верхняй Лужыцкай навуковай бібліятэкі, што ў Нямецчыне. Пачатак о 16 гадзіне. У Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі адкрыццё выставы плаката Владзіміра Крукоўскага з фондаў музею, пачатак о 17 гадзіне, але я нагадаю, што Владзімір Крукоўскі і Яўген Кулік гэта суаўтары эталёну дзяржаўнага герба пагоня і бел-чырвона-белага сцяга. Сёння ў Менску ў рамках акцыі салідарнасці з палітвязнямі выступіць Віктор Яраш, Андрэй Касцін і Віктор Сямашка. Музыкі будуць іграць сольна і як трыо, у рэпертуары іх песні на ўласныя вершы, таксама на словы Янкі Купалы і Владзіміра Караткевіча. Імпрэза пачнецца о 18 гадзіне ў офісы партыі БНФ на адрасе вуліцы Чернышэўскага 3. І сёння, яшчэ раз нагадваю, усясветны дзень жывёлы. Ведаеце, чым мяне уразіла Прага? Тут на вуліцы не ўбачыш бездомных сабак і катоў. Вось вам. Свята, як кажуць, жывёл кожны дзень. Мы крочым далей. Зараз у нашым эфіры, у эфіры «Свабоды джаз» Махавішна оркестра. Ёсць у Мінску музыкант, для якога штомесяц дата 13 з'яўляецца не і ўспрымаецца не як нейкая прымха, не як нейкая адмоўная прыкмета, а з'яўляецца датай такой кодавай. Таму што дзе б не была Вольга Аколіч у гэты дзень, яна павінна быць вызначана час у вызначаным месцы. Добры дзень, спадарыня Вольга. Прывітанне. Прывітанне. Ці можаце вы патлумачыць, ну, у літаральную пару словах, у чым сэнс вашай акцыі сустрэч з беларускамоўнай музыкай 13-га штомесяц? Ну, адразу хачу сказаць, што гэта не сустрэчы мае з беларускамоўнай публікай, а я выступаю ў якасці аднаго з арганізатараў гэтых канцэртаў. Мы неяк думалі, а вось што б такое прыдумаць, каб беларуская музыка не гублялася у гэтай такой плыні канцэртаў самых розных, і вырашылі раз на месяц проста рабіць канцэрты менавіта беларускамоўныя ў адным і тым жа месцы, ў адзін і той жа час, каб прыхільнікі беларускай музыкі ўжо ведалі і маглі прыходзіць. І так нарадзілася такая канцэпцыя, што месяц 13-га. Гэта сузаснавальнікам стала Віка Трэнас, вядомая паэтэса. Mm-hmm. Таксама мы знайшлі падтрымку ў кампаніі «Будзьма беларусамі», ціму наадварот, яны знайшлі падтрымку ў нашай асобе. Mm-hmm. І так вось больш за год, што месяц 13-га, у адным і тым жа месцы ў мінскім клубе «Салтайм» мы робім такія канцэрты. Часам гурт «Верасень», у якім я спяваю, там удзельнічае, часам не удзельнічае. Мы імкнемся запрашаць выканаўцаў, не толькі з Мінска, але і з іншых гарадоў Беларусі па магчымасці. І вось такія месцы гэтага ўсяго. Угу. Я не лічу, што гэта нейкая такая вось вялізная акцыя. Я думаю, што гэта такая зусім дробная справа, але з дробных справ ўжо ўсё і пачынаецца. Я з вамі цалкам згодны, чым больш дробных, але карысных справ, тым больш шанс нарадзіцца нечаму такому большым. Як цікава ўспрымаюць музыкі самі прапановы вашы там выступіць? Ведаеце, вельмі прыязна ўспрымаюць, і ну просто такая штука, што для музыканта важна не просто там факт выступа, а хочацца ўсё ж такі дайсці да сваёй аўдыторыі. І як бы прыкра не было, музыка, які спявае па-беларуску, ён крыху аказваецца ў такой, ну, культурнай, у культурным такім загоне, ў свайго рода рэзервацыі. І я, калі зацівала гэтую ўсю справу, я ставіла на мэту ўсё ж такі крыху выйсці за межы гэтай рэзервацыі. Угу, угу. Я разумею. Да, разумееце. І справа ў тым, што ну для большасці музыкаў гэта ну яшчэ адзін выступ, але гэта выступ ну такі досыць адмысловы, да, да, лічбы бы 13 усе па-рознаму ставяцца. Жартачкі круцяцца, напэўна. Да, жартачкі, то есть мы там што толькі не рабілі, і карчомку, і прыкметы, і самыя розныя там тэмы, і антидзень Валентина, і ну і ўсё што заўгодна. То есть 13 нам дазваляла такую прастору для манеўра. І калі казаць пра музыкаў больш вядомых, больш вопытных, то для іх гэта так, яшчэ один варыянт выступу. А вось калі браць маладых і пачаткоўцаў, для іх гэта вельмі важна, і для некаторых гуртоў просто это, ну, удзел у такой акцыі быў першай спробай выйсці на больш-менш такую аўдыторыю, ну, там не на сваю студэнцкую, не на сваіх там 5 сяброў. Поэтому я так думаю, что вот за той год, что мы проводили імпрэзы, ну, адмоўнага прынамсі ад музыкаў не было. Спадарня Вольга, а калі 13-е прыпадае, ну, скажем, на нядзелю, а то ці на некае дзяржаўнае свята, што тады? Ну, ни одного державного свята 13-го я, принамсі, не ведаю, а неделя, что нормальный день для рок-концерта. У нас вот 13-е неяк припало на понеделок. Ага, добро, что не пятница, не, так? Не зру... А пятница 13-го это наша самая любимая. Самая любимая. Мы вельми любим, коли пятница 13-го, да, звычайно, все отрымливается. Ага. У нас была одна наведница на концерте пятница 13-е, заходящий у клуб, взломала абцас. Ну, отрымала одна утешальный сувенир. А, что, новый обуток? Не, не новый обуток, а фирменную майку от компании «Будь мы белорусами». Ясно. Кто у вас ближайший, у гэты месяц будет там удельничать? Ну, вот неузабаве, 13-го кастрычніка мы, так бы мовить, заходим на новый виток, так, вот эта акция проходит. Татьяна Белоногая будет давать акустичную программу. А так само у нас будут знакомые и незнакомцы. Гурт «Казус» с Мар'яной Горки. Тут треба сказать про его адмыслова, лидер гурта. Ён наш давний сябар и неодноразово удельничал в наших акциях выдатный гитарист Константин Ласевич. Яны обяцают цікавую программу блюз-роковую. Цікавыя рэчы і на вершы сучасных беларускіх паэтаў. Поэтому я вось з нецярплівасцю чакаю, я яшчэ не чула гэтую праграму, але ведаючы Костю, я ўпэўнена, што гэта будзе варта. Угу. І малады калектыў з Беразіно, Максімовіч называецца калектыў, таксама цікавыя рокавыя хлопцы. Так что вот, я не скажу, что это такой зорный состав, але, может быть, треба поширать колькость имен, якія у нас на слыху. Добре, спадарня Вольга, будем тримать з вами совесть. Свобода джаз зычить вам поспеху, развития этого проекта, популярности, каб завсёды была полная заля. И дякую вам за гутарку, за то, что вы долучились до нашей программы. Дякую вам. Всего доброго. Ну, мы пойдзем далей, калі ёсць магчымасць у нас пераскочыць адразу на Веса Мантгомері, каб пачуць ягоную версію мелодыі «Yesterday», пра якую сёння ішла гаворка, якая, нагадаю, у 65-м годзе зрабілася хітом нумар адзін часопіса «Billboard». Дык давайте мы зараз паслухаем Веса Мантгомері і ягоную версію «Yesterday». Thank you. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Эдуард Станулька з Юя. Усюды паказуха, фальш, няпраўда ці паўправда. Багацей у нас толькі той, хто крадзе, хто пераблытаў кішэні, уласную з калгаснай ці дзяржаўнай. А гэта, як правіла, начальнікі альбо іхныя сваякі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Я только теперь вот в этот момент завернул увагу на то, что написалась эта композиция в 65-м годе, и теперь ее уже отрымливается 47 годов. Ничто себе, как кажется. И еще один напоминок про то, что завтра гостями программы «Свобода джаз» будут музыки Левон Вольский и Павла Ракеляна. Мы упершиню поспробуем 2 годины быть не только у интернет-эфиры, але и у интернет-видеопросторы. И еще раз прошу ваши пытания до Левона Вольского. Да, Павла Аракеляна кіруйце альбо праз сайт Беларускай Свабоды, альбо праз нашыя пляцоўкі ў Твіттары і ў Фейсбуку, таксама на телефон аўтаадказніку Менску пад нумарам 266-39-52. Ну і на заканчэнне нашага эфіру бадзёрая мелодыя, якую, відаць, ну, назву якой і не трэба лішні раз паўтараць. Слухаем Джоні Уінтера. Кастрычніка «Свабода джаз». Сёння для вас працавалі Францішак Фартына, Анатоль Бобліка, Дзмітрый Падбірэцкі. Заўтра у нас незвычайная, нагадваю, эфір. Калі ласка, у гасцях у нас Лявон Вольскі, Павел Ракелян. Задавайце ім пытанні ўжо сёння і да сустрэчы заўтра.